بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، بعد يكم سيفو نكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام متبويت محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. نتبين لكم زتمية دقيقة هزي تشاتي كيست دقيقة تانو هبي وعجيلي يكواب نساها كوي نسيه نفسي يانغو نكوى نسيه نانيني بيا ديو سؤال لكم تي الله سبحانه وتعالى kwa kutekeleza aliyotuamrisha na kuyaacha aliyotukataza, kwa sababu huo ndio msingi mkubwa wa dini na ndio msingi mkubwa wa utiifu mwanadamu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba, kwa kuwa yeye ametuumba na ametuleta hapa duniani kwa lengo hilo la kumwabudu yeye na kumpwekesha yeye. Kwa munasaba huu wa kukutana na nyinyi mama zetu, dada zetu, Allah wahifadhi, kwa munasaba huu nitapenda niwahusie juu ya jambo kubwa kabisa. Jambo la kwanza ni kufanya bidii na kujitahidi katika kutafuta ilmu. Wakina mama wanahitaji kuweka nguvu kubwa kabisa katika suala la utafutaji wa ilmu, kama walivyokuwa wanawake wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa masahaba radhiallahu anhum, na katika nyakati nyinginezo ambazo Uislamu ulikuwa na uhai, Uislamu ulikuwa na nguvu, wanawake walikuwa mstari wa mbele katika utafutaji wa ilmu na kuieneza ilmu vile vile. Na hilo lina mifano mingi, lakini tunaitatosheleza mimi kuwahimiza juu ya jambo hilo. Lakini jambo jingine ni suala la kusimamia majukumu ya nyumbani. Kutafuta ilmu isiwe ni sababu ya kuyaacha na kuyatelekeza majukumu walionayo kina mama katika nyumba zao. Miongoni mwa majukumu hayo ni usimamizi wa nyumba zetu, kwa sababu fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Wanawake wema ni wale wenye kumtii Allah na kuwatii waume zao. Hao ndio wanawake wema wenye kuhifadhi, kuwahifadhi waume zao wanapokuwa hawapo. Hafidhatun lilghaib, wanawahifadhia waume zao heshima zao, mali zao, watoto wao, pale ambapo wakati watakapokuwa hawapo waume zao. Kwa miongoni mwa majukumu vile vile ni kusimamia suala la malezi, kuwalea vijana na watoto wa Kiislamu. Watoto wetu tuwalee katika tauhid, tuwasimamie malezi yao, na hili ni jukumu la kina mama. Msilipuuze jambo hili. Tujitahidi kutafuta ilmu, tujitahidi kusimamia majukumu yetu ya nyumbani. Lakini pia jambo la mwisho ambalo nalihusia, fanyeni bidii ya kufanya ulinganizi kwa wanawake wengine, wakina mama wengine ambao hawajaanza kusoma, wasome. Wafanyeni ulinganizi kwa wakina mama wengine ambao hawavai hijabu, wavai hijabu. Fanyeni ulinganizi kwa mama wengine, washikamane na sunna na manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili italinganiwa kwa vitendo, kwa kauli nzuri na vitendo. Jitahidini kutenda matendo ambayo itakuwa ni mfano bora kwa wakina mama wengine, na hilo litawavutia pengine katika kuifuata njia ya haki. Hizi ndio nasaha zangu kwenu katika muda huu, na nilikuwa na dakika tano na dakika tano zimetimia. Allah tuhifadhi sisi na nyinyi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.